osób w kolumbijskim mieście Mocoa i 12. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Wrócimy też do spotkania prezydenta z ministrem obrony. Blisko 200 osób zginęło pod lawiną błotną, jaka zeszła na miasto Mocoa w pobliżu granicy Kolumbii z Ekwadorem, informuje kolumbijski Czerwony Krzyż. Dotychczasowy bilans ofiar powodzi i lawin błotnych w całym kraju wynosi 206 zabitych, ponad 200 rannych. Los 220 osób jest nieznany. Ekipy ratunkowe wciąż przeszukują ruiny, szukając zaginionych. 25 budynków zostało całkowicie zniszczonych. Poważnych szkód doznało 300 gospodarstw domowych. Prezydent kraju Juan Manuel Santos Calderón ogłosił w mieście Mocoa stan wyjątkowy. Dziś 12. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji o 21.00 rozpocznie się na Placu Piłsudskiego w Warszawie czuwanie modlitewne. Wcześniej, bo już o 15.00 odbędzie się koncert w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. Kilka dni temu Forum Inicjatyw Poświęconych Papieżowi Polakowi zaapelowało o przygotowanie programu utrwalania dziedzictwa Świętego Jana Pawła II w kraju i na świecie. Forum patronuje kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski i były sekretarz papieża. Zwłaszcza teraz to odniesienie do jego nauczania jest tak bardzo ważne. Zwłaszcza nauczania, jeśli chodzi o encykliki związane z życiem, encykliki związane z rodziną. Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II wysłało apel do prezydenta, parlamentu, rządu oraz władz samorządowych. W tej sprawie zwróciło się też o wyznaczenie 16 października oficjalnym świętem narodowym oraz ustanowienie orderu świętego Jana Pawła II. Premier Beata Szydło zapewnia, że nie ma konfliktu między szefem MON-u a prezydentem. Ocenia, że celem rządu jest modernizacja polskiej armii, a minister Macierewicz ma niełatwe zadanie. Zrobił on bardzo dużo w ostatnich miesiącach, a plany, które ma przed sobą, są ukierunkowane na rozwój polskiej armii. Naszym celem jest bezpieczeństwo Polski, mówiła wczoraj szefowa rządu. Andrzej Duda zaraz po spotkaniu wyrażał zadowolenie. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówił wczoraj w Trójce, że interwencja prezydenta przyniosła skutek. Wszystkie te sprawy, które pan prezydent w swoich dokumentach, w swoich pismach urzędowych do Ministerstwa Obrony, których było znacznie więcej niż ten jeden akcydentalny, który akurat został ujawniony przez media, były w ostatnim czasie pisane. Te wszystkie sprawy posunęły się do przodu od czasu interwencji pana prezydenta i to jest to, z czego najbardziej pan prezydent jest zadowolony, aczkolwiek oczywiście ta dyskusja będzie kontynuowana, dlatego że tematów jest znacznie więcej. Zupełnie inaczej rozmowę prezydenta z szefem ONU oceniała u nas Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Żadne problemy na skutek tego spotkania nie zniknęły. W dalszym ciągu mamy masowe odejścia, czystki, można powiedzieć, kadrowe. W dalszym ciągu mamy problem właśnie niedozbrojenia polskiej armii. W dalszym ciągu mamy Misiewicza, któremu salutują. A wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz 15 uważa, że cała sprawa dyskredytuje obóz rządzący. Jeżeli mamy konflikt polityczny, a ewidentnie jest poważny konflikt polityczny w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no to dochodzi do takiej sytuacji, która jest sytuacją, powiedzmy to wprost, kompromitującą dla Polski. Nasi sąsiedzi, sojusznicy się śmieją. Co to znaczy, że prezydent pisze jakieś listy do ministra obrony narodowej, tak? Co to znaczy, że minister obrony narodowej nie współpracuje ewidentnie z panem prezydentem? Andrzej Duda poinformował po spotkaniu, że z szefem MON-u i dowódcami wojskowymi rozmawiał m.in. o wojskach obrony terytorialnej i modernizacji sił zbrojnych. Tematem było też tworzenie wielonarodowego dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz obsada ataszatów wojskowych. Węże, czyli doroczne nagrody dla filmowych potknięć w polskim kinie rozdane. Najwięcej 7 otrzymał film Smoleńsk, m.in. za najgorszy film roku, reżyserię i scenariusz. Wśród aktorów, do których powędrowało to szczególne wyróżnienie, znalazł się m.in. Maciej Sztur za dubbing w filmie Czerwony Kapitan i Marian Dzięgiel za występ w Gejsze. Jury uznało, że to rola zdecydowanie poniżej talentu tego wybitnego aktora. Węże 2017 przyznano w sumie w 13 kategoriach. Uroczystość odbyła się w Teatrze Trzy Rzecze w Warszawie, ale mimo usilnych starań organizatorów wśród gości nie pojawił się żaden z twórców nagrodzonych Wężami. To był serwis Trójki. Niedziela ze słońcem we wschodniej i południowej części kraju. Na pozostałym obszarze na zmianę słońce, chmury, przelotny deszcz i miejscami burze. 13-17 stopni na wybrzeżu i na zachodzie, 21 w centrum i 24 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Aria z Pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha w wersji na wiolonczele i orkiestrę zabrzmi również właśnie 6 kwietnia na Kamionku, czyli w kościele katedralnym na Kamionku. Zaprasza Orkiestra Sinfonia Warszawia i to będzie to koncert, który będzie sprzyjał wielkopostnemu wyciszeniu, a wstęp na koncert jest bezpłatny. Dziś także kończą się targi wydawców katolickich w Warszawie. Dzień wcześniej, jak co roku, zostały przyznane nagrody Feniks, również w kategorii muzyki klasycznej. W tym roku Feniksa za całokształt swojej pracy i za dzieło Symfonia o opatrzności, Muzyka Sakra, część 6, otrzymał światowej sławy kompozytor Paweł Łukaszewski. Bardzo miłe, oczywiście wszystkie nagrody są takie no z jednej strony zachęcające do dalszej działalności, a z drugiej też no są pewnym potwierdzeniem, powiedzmy, sensu tej drogi, na którą akurat no ja wszedłem już dosyć dawno. Ale te miłe nagrody no, odstawia się zwykle na półkę i trzeba dalej tą swoją drogą podążać. Więc ja jakby tutaj dosyć skromnie podchodzę do tych wszystkich nagród, których mam dosyć sporo, a jednocześnie no, nie chciałbym spoczywać na laurach i niczego więcej już nie robić. Także czyli bardziej inspirują do dalszych działań, tak. Pokazują też, że są słuchacze, którzy są odbiorcy, którym się ta muzyka podoba, którzy jej potrzebują, poszukują jej. I to jest bardzo miłe. Powiedział pan, że to ojciec w pewnym sensie zostawił panu taki testament muzyczny. Tak się złożyło, że mój ojciec umarł dosyć wcześnie. Ja miałem 10 lat. Był kompozytorem bardzo obiecującym, wspaniałym. Po studiach w Paryżu u Nadii Boulanger wrócił do Polski. Komponował krótko dosyć, tylko w sumie kilkanaście lat. A pozostawił dosyć no, sporą liczbę ciekawych utworów, między innymi również utwory niedokończone. Ja, zajmując się jego utworami, jego twórczością, partyturami, zobaczyłem Litanię do Madonny Treblińskiej. To był pierwszy utwór o tematyce sakralnej, a działo się to w roku 78, w roku wyboru Karola Wojtyły na papieża. I tak sobie pomyślałem, że być może właśnie mój ojciec zajmowałby się tą muzyką sakralną, że nie doczekał tego momentu wyboru i Polaka papieża. I dokończyłem ten utwór. Tak po latach pomyślałem, że to właśnie ten taki testament, który otrzymałem. Taka troszeczkę pałeczka w sztafecie, którą się przejmuje. Niewątpliwie tak, tak. I już teraz tak się złożyło, że ja komponuję dłużej niż dane było mojemu ojcu. Sakrum to tylko temat muzyczny? Nie, sakrum to bardzo wiele zagadnień. Do sakrum się dochodzi. Temat może być tylko pretekstem. Tak samo jak i warsztat kompozytorski. Można powiedzieć, ja uważam, tylko warsztat. Sakrum to coś ponad, coś głębokiego, czego nie można dotknąć, dojrzeć. Nawet nie można założyć pisania utworu sakralnego. Wtedy zwykle to się nie udaje. Więc sakrum to raczej dążenie do sakrum w dźwiękach, z których buduje się utwór. I zdarza się, że jest jeden takt sakralny na przykład, albo fragment jakiś. A skąd to się wie, że akurat ten takt jest? Tego się raczej nie wie, bo w końcu sakrum dotyka tych sfer nienazwanych, związanych z wiarą. Więc tego się nie wie, tego się nie będzie wiedziało. Piszemy muzykę sakralną dla Boga. I tutaj możemy mieć nadzieję, że piszemy właśnie w ten dobry sposób, że w taki sposób. Ale wiemy też z dokumentów Kościoła katolickiego, jaka muzyka no, jest odbierana jako muzyka sakralna. To trochę jak w tej dawnej tradycji, kiedy malarze gdzieś tam na połapie katedry umieszczali Biedronkę i mówili, że to nieważne, że ludzie nie widzą, bo ta Biedronka nie jest dla ludzi. No tak, i ta Biedronka z zupełnie z innej perspektywy na pewno będzie widzialna i dostrzeżona. I to jest też taka dbałość o detal. Myślę, że to właśnie z tymi wspomnianymi wcześniej dokumentami ma wiele wspólnego, dlatego że to jest takie dążenie do doskonałości we wszystkim, co się robi, w każdym szczególe, w każdym elemencie utworu, a jednocześnie dążenie do świętości, do doskonałości formy i do tego, żeby ubogacać człowieka, co jest celem podstawowym. Mamy w ręku symfonię o opatrzności, ale zaczniemy troszeczkę prowokacyjnie. Na tej płycie są również pieśni żałobne kurpiowskie. I zaczniemy może od tych pieśni kurpiowskich, od pierwszej z nich. Ja postaram się teraz zacytować tytuł w miarę prawidłowo po kurpiowsku. Józem dość pracował. Józem dość pracował, pierwsza z pięciu żałobnych pieśni kurpiowskich, i Paweł Łukaszewski raz jeszcze. Trafiłem na pieśni kurpiowskie, poszukując takich pieśni o tematyce religijnej. Tak się złożyło, że te pieśni zostały wydane drukiem w takiej pracy księdza Skierkowskiego kilkadziesiąt lat temu. to na nie właśnie trafił Karol Szymanowski. Natomiast trzeci tom nie został opublikowany. Ten trzeci tom dopiero ukazał się w latach 2000, zawierający właśnie pieśni o tematyce religijnej. Ja wybrałem pieśni żałobne. To są utwory, no utwory to są już w moim wykonaniu, natomiast te pieśni w oryginale były śpiewane przy ciele zmarłego, podczas czuwania w jego domu. I one dotyczą wielu bardzo interesujących sfer życia tej osoby, która odeszła. To mnie właśnie bardzo zainspirowało, również dlatego, że nie znałem wcześniej skomponowanych pieśni kurpiowskich o tematyce żałobnej, a więc to była taka trochę pionierska praca, a bardzo lubię, jak robię coś właśnie po raz pierwszy. Kurpie zielone, tak? Tak, myślę, że przede wszystkim melodyka. Melodia jest tutaj bardzo istotna. Są to piękne pieśni, te elementy dzieła muzycznego, z których składa się każdy utwór, w tym wydaniu są bardzo fascynujące. A przecież niby proste, układane przez często anonimowych śpiewaków, tak? No i chyba dlatego takie ładne i szlachetne również. No nie były to utwory wymyślone, nie były obliczone na jakieś interesowanie jakimiś nowinkami. To są pieśni no, tworzone od serca, co jest szczególnie wartościowe w ogóle w samej muzyce. Zawsze było i tak być powinno. Symfonia Opatrzności, wielkie dzieło, cztery części. Właściwie wokół każdej chyba można byłoby osnuć oddzielną historię, ale dla kompozytora ta opatrzność, o której się kilka lat potem pisze i komponuje, czym jest? Dla mnie jest nadzieją. I zawsze była czymś szczególnym. Pamiętam słowa o opatrzności wypowiadane przez papieża Jana Pawła II, który szczególnie opatrzność i miłosierdzie jakoś, myślę, kultywował i poświęcił się tym dwóm sprawom. Stąd właśnie pierwsza symfonia o opatrzności, która na początku nie była pomyślana jako symfonia. Dopiero mniej więcej od drugiego utworu, ponieważ każda z części może być wykonywana oddzielnie i była nieraz wykonywana oddzielnie, dopiero po napisaniu drugiej części postanowiłem, że być może mógłbym w ten sposób napisać symfonię. I tak się złożyło, że pisałem ją prawie 10 lat. 2015 zarejestrowana, a właściwie pokazana światu na płycie DVD, taka dodana wartość, obraz z dźwiękiem, gra jeszcze inaczej. Tak, ja oczywiście, ponieważ pasjonuję się muzyką sakralną i stało się to pisanie muzyki sakralnej, również wykonywanie, słuchanie jakimś takim sposobem na życie, to mam wiele różnych wydawnictw, również i płyt DVD z utworami wokalno-instrumentalnymi. Najczęściej są to utwory takie lekko rozrywkowe, jakieś takie quasi oratoria. No i raziła mnie trochę strona wizualna właśnie takich przedsięwzięć, które były bardziej zbliżone do jakiegoś takiego rozrywkowego eventu. Mało miały może wspólnego z sakrum. Stąd właśnie no, wyśmienita realizacja Telewizji Polskiej, która przyjechała w 7 wielkich samochodów do Białegostoku, do kościoła świętego Wojciecha. I myślę, że fantastycznie współgra i muzyka z wnętrzem, również ze światłami, ze scenografią właśnie tego miejsca z pięknymi freskami. No właśnie, dlaczego Białystok? Białystok dlatego, że miałem tam no, wspaniałych przyjaciół, znakomitego dyrygenta orkiestry opery i filharmonii podlaskiej, którym był wtedy Marcin Nałęcz-Niesiołowski. I to on ze swoimi zespołami, stowarzyszeniem równie wspaniałych solistów Anny Mikołajczyk-Niewiedział, Agnieszki Relis i Jarosława Bręka podjął się tego zadania. dwukrotnie wykonując pierwszą symfonię właśnie w Białymstoku. Pierwszy raz w katedrze białostockiej, a drugi raz w kościele świętego Wojciecha właśnie z uwagi na wnętrze, na freski. To był też taki wspólny wybór telewizji, która wcześniej ekipa przyjeżdżała i szukała odpowiedniego wnętrza. Czy taki utwór sakralny wykonany w kościele ma swój dodatkowy walor albo swoje właściwe miejsce? Bo symfonię można byłoby przenieść przecież na deski filharmonii. I była wykonywana w Filharmonii, ponieważ byłem kompozytorem rezydentem Filharmonii Narodowej w 2011 roku, gdzie zaprosił mnie pan dyrektor Witt do pełnienia tej funkcji i na inauguracji w właśnie Filharmonii Narodowej ten utwór został wykonany. Ale brzmi inaczej? Zawsze brzmi inaczej. Ja jednak pisząc muzykę, no właśnie już teraz nie wiem, czy powiedzieć sakralną, czy tylko o treści religijnej, czy czasem liturgiczną. To może ale zostańmy przy pojęciu sakralnym. No bardzo dziękuję. Ja myślę o właśnie wnętrzach sakralnych również, o wnętrzach kościołów, katedr. Zawsze jak jestem właśnie w takich miejscach, czy to w Polsce, czy za granicą, to zastanawiam się, jakby tam brzmiały właśnie utwory religijne, sakralne. Uważam, że to sakrum wtedy jest bardzo pełne, jest dopełnione poprzez właśnie to wnętrze, poprzez elementy wystroju, ołtarza. Nawet bardziej, wydaje mi się, muzyka jest częścią tego sakrum niż, powiedzmy, jakieś elementy architektoniczne, bo jednak jest ona związana ze słowem. Pierwsza część, Gaudium et Spes, Radość i Nadzieja, skomponowane w 1997 roku, to najpierw posłuchajmy na sopran, chór mieszany i orkiestrę. Anna Mikołajczyk nie wiedział, chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Symfoniczna Pary Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. we fragmencie Gaudium et spes radość i nadzieja, część pierwsza symfonii o opatrzności pana Pawła Łukaszewskiego, który w tym roku otrzymał Feniksa za całokształt swojej pracy na targach wydawców katolickich w Warszawie. My czekamy również na rozdanie Fryderyków w kategorii muzyka poważna, album roku, muzyka churalna, oratoryjna i operowa, ponieważ ku mojej ogromnej radości została nominowana płyta Józefa Zajdlera, Msza de Dur, o której Państwu już opowiadaliśmy kilkakrotnie. No i oczywiście tą mszę wykonuje Sinfonia Varsovia, zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. O tym, czy łatwo było przekonać maestro Jerzego Maksymiuka, opowiada Wojciech Czemplik, pomysłodawca. I tak i nie. Te rozmowy trwały kilka lat, bo chyba marzeniem organizatora festiwalu, koncertu, a tym bardziej wydawcy płyty, byłoby zaproszenie tak wspaniałych artystów do prawykonań, w dodatku kompozytora nie do końca jeszcze rozpoznawalnego, nie do końca uznanego, jakim jest Józef Zajdler. Także po, można powiedzieć, kilku latach rozmów, żeby terminy nam się zbiegły, maestro Jerzy Maksymiuk przy drugim spotkaniu i obejrzeniu szkiców partytury zainteresował się i powiedział, że bardzo chętnie przystąpi do tego projektu. No i tak się stało. Znał stylistykę, w której poruszał się kompozytor, znał, co podkreślał od początku, jakość nagrań, które my proponujemy. Przypomnę, że nagrania są realizowane w pustej bazylice na Świętej Górze u księży Filipinów i mają swoją specyficzną magię. I on przy każdej rozmowie podziwiał kunszt realizatorski i akustykę tego no, nieprawdopodobnego wnętrza. Pan zawiózł płytę maestro Maksymiukowi. Tak, maestro był pod wrażeniem. Przede wszystkim zobaczył, jak płyta jest, z jaką starannością wydana. Natomiast muzykę jeszcze miał w uszach i pomimo, że upłynęło tyle czasu, twierdził, że ta muzyka jest wartościowa i należy ją promować, chociażby przez włączanie do repertuaru innych orkiestr. Umówiliśmy się na rozmowę po przesłuchaniu już nagrań, ponieważ ku mojemu zdziwieniu, i to podkreślam, maestro w swoim zwyczaju po wyjściu z sesji nagraniowej nie słucha materiału, tylko odsłuchuje dopiero to, co zobaczy na wypalonym krążku. Ta energia, ten żywioł maestro Maksymiuka, jednocześnie ta lekkość i frywolność w wykonaniu, ale nagranie, to jest takie nagrywanie jeden do jednego. No, mając na uwadze krótki czas, którym dysponuje orkiestra i soliści, a był to, przypomnę, tylko jeden dzień od rana do wieczora, trzeba z dużą precyzją podchodzić do tych nagrań. My, jako organizatorzy nagrań, mamy już swoje doświadczenia i pan Łukasz Kurzawski z Poznania zna wnętrze, wie, jak ustawić mikrofony, w którym miejscu powinien stać chór i soliści, więc te sprawy już są przygotowane, takie techniczne. Natomiast... Ale to zawsze jest trochę tremy? Jest dużo tremy, i zwłaszcza, że miejsce też jest takie, które zobowiązuje, no bo ta cisza w tej bazylice, przypomnę, że ona jest zamknięta, zakluczona, pozwala się skupić chyba inaczej niż w takim tekturowym studio nagrań. Msza, czyli forma muzyczna, w której ten tekst, treść przekazywana, nie tylko sama muzyka, same dźwięki, jest niebywale ważne. Też w samej formie kompozycji. W samej formie, ale również należy tutaj chyba takie odniesienie zastosować do wnętrza, ponieważ my dzisiaj tej mszy i innych kompozycji Józefa Zajdlera słuchamy ze sceny, z estrady, która jest specjalnie przygotowana na festiwal, która jest oświetlona, która jest czasami nawet też dogłośniona, natomiast tak naprawdę te utwory były dla potrzeb liturgii stworzone i na pewno w skromniejszym aparacie wykonawców grane i śpiewane z chóru, spod organów. Więc ten dźwięk też unosił się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej i myślę, że tylko ktoś, kto spędził te kilkanaście lat życia na graniu i komponowaniu dla bazyliki, miał świadomość, w jakich proporcjach te głosy układać, żeby osiągnąć właśnie najlepszy efekt dźwiękowy, bo bazylika to nie jest sala koncertowa. Kim był ten kompozytor, którego my dzisiaj odkrywamy, którym się zachwycamy, a tak naprawdę jeszcze do niedawna był nieznanym kompozytorem z Wielkopolski? No, nie wszystko wiemy o Józefie Zajdlerze. Odnosząc się do archiwów świętogórskich, wiemy, że przybył około 1775 roku do klasztoru. Objął stanowisko prefekta muzyki, kompozytora, opiekuna kapeli świętogórskiej, bo tutaj warto wspomnieć, że każdy klasztor miał mniejszą lub większą swoją kapelę, która służyła przy ozdabianiu muzyką liturgii w kościele. Ten Józef Zajdler spędził większą część swojego życia, zmarł w 1806 roku. Ta płyta i odkrycie mszy D-dur w jakiś sposób skłania nas ku takiej myśli, że być może pochodził nawet z Obry w Wielkopolsce. To jest klasztor ocysterski, ponieważ ta msza D-dur datowana jest na rok 1769. Jeżeli więc przyjąć, że ten autograf mszy pochodzi z Obry, być może Zajdler był mieszkańcem również klasztoru cysterskiego w Obry. Taki kompozytor przybywa do klasztoru. Jaka jest jego rola? Ja myślę, że on się wtapia w pewien schemat, w pewien taki klasztorny rytm życia. On przecież jest uczestnikiem i nabożeństw, świąt. Jest też przy stole razem z księżmi, z mnichami i w ten sposób rodzi się w jego głowie muzyka. Ta wzbudziła przynajmniej dla mnie takie największe zainteresowanie, ponieważ to jest najstarsza zachowana, czyli ten niespełna 26-letni Józef Zajdler złożył 60 minut bardzo ambitnej i trudnej muzyki. I dzisiaj gramy i szeroko udostępniamy tę muzykę, oczywiście bezinteresownie, ażeby ta muzyka promieniowała. Thank you. Józef Zajdler, Gloria z mszy D-dur, nominowany album do płyty muzyka churalna, oratoryjna, operowa, Symfonia Warszawia, zespół śpiewaków miasta Katowice, Kamerata Silesia pod dyrekcją maestro Jerzego Maksymiuka. Maestro Jerzy Maksymiuk został również nominowany za album roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca. Maksymiuk i Symfonia Warszawia, serdecznie gratulujemy. A my zagramy sobie jeszcze jeden utwór z mszy D-dur Józefa Zajdlera, Et Resurrexit. Niesamowity, monumentalny, ostentacyjnie wirtuozerski, pełen splendoru dźwięków. Tak o Józefie Zajdlerze pisze Ewa Obniska. A na finał zaproszenie na 21. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena, który zaczyna się dziś, a potrwa do 14 kwietnia nie tylko w Warszawie, ale też w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Gdańsku, Zabrzu. Za tydzień opowiemy Państwu, co się działo, co się będzie jeszcze działo na festiwalu. Spotkamy się na chwilę z panią Elżbietą Penderecką, sercem i mózgiem festiwalu, a ksiądz profesor Andrzej Filaber, muzykolog i znakomity opowiadacz, popularyzator muzyki klasycznej, opowie o niezwykłym dziele Ludwika van Beethovena, Msza uroczysta de Dur. To jedno z najsłynniejszych dzieł kompozytora, o którym mówi się, że było takim dramatycznym poszukiwaniem absolutu. Ludwik van Beethoven i Msza Solemnis za tydzień, a dziś symfonia c-molna finał, opus 67, część pierwsza, Allegro con brio. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. W poniedziałek retransmisja koncertu, który odbył się w naszym studiu 22 marca. Wystąpiła artystka będąca dumą Szkocji, Amy MacDonald. It's a pleasure to be back in Warsaw again. Do usłyszenia o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal.